super cenie za 1199 zł. Dwumetrowa lodówka Whirlpool. Czarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 2199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Black Weeks w Media Expert. Myślisz, że cash po prostu spadnie ci z nieba? My z Henrykiem do wszystkiego doszliśmy drapaniem. A jak? Nowość. Drapka, drapkowy cash. Wygraj nawet 500 tysięcy złotych. Do kupienia w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 25 października, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Przebieg konsultacji z przedstawicielami partii, które wejdą do nowego Sejmu, jutro zostanie przedstawiony przez prezydenta Andrzeja Dudę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyła SMS-y do mieszkańców Trójmiasta, aby nie wchodzili do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, gdzie trwają poszukiwania mordercy dziecka. NFZ stawia na roboty. Kolejne operacje chirurgiczne oraz ginekologiczne będą wykonywane przy ich wsparciu. Jutro w południe prezydent Andrzej Duda podsumuje przebieg konsultacji z przedstawicielami komitetów wyborczych dotyczących powołania nowego rządu. Dzisiaj prezydent spotkał się z reprezentantami Trzeciej Drogi, Lewicy i Konfederacji. Ta pierwsza partia będzie trzecią siłą w nowym Sejmie. Co jej przedstawiciele mówili po spotkaniu, o tym Agnieszka Drążkiewicz. Lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz, relacjonując przebieg spotkania z prezydentem, mówił, że Andrzej Duda usłyszał zapewnienie, iż to partie opozycyjne mają większość, aby utworzyć nowy rząd. Mamy kandydata na premiera i mamy program dla Polski, mówił Kosiniak-Kamysz. Pan prezydent nie podjął jeszcze decyzji w sprawie wskazania kandydata na premiera. To jest też bardzo ważne, bo jest wciąż ta szansa, żeby ten proces przejmowania władzy odbył się sprawnie i bez zbędnej zwłoki. Z kolei Szymon Hołownia powiedział, że prezydent Andrzej Duda jasno dał do zrozumienia, że nie zamierza skracać kadencji obecnego Sejmu. Zwoła pierwsze posiedzenie nowego Sejmu prawdopodobnie w ostatnim momencie. Natomiast zapewnił nas kilkukrotnie, że nie podjął jeszcze decyzji w sprawie nominowania danej osoby na premiera w pierwszym kroku. Rozważa w tej chwili różne opcje. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Z kolei po konsultacjach współprzewodniczący Nowej Lewicy, Włodzimierz Czarzasty, powiedział, że reprezentanci Lewicy potwierdzili, że w ich opinii nominacje do tworzenia nowego rządu powinien otrzymać Donald Tusk. Mieszkańcy Trójmiasta otrzymali SMS-y z ostrzeżeniem o prowadzonych poszukiwaniach mężczyzny podejrzanego o zabójstwo syna. Chodzi o Grzegorza Borysa z Gdyni. Policjanci szukają go na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Stąd też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w SMS-ach ostrzega, aby nie utrudniać działań służb i nie wchodzić na teren parku. Cały czas policja prosi też o kontakt osoby, które mogły widzieć poszukiwanego. Dzisiaj media donosiły, że w lesie dwukrotnie widziano jakąś osobę, nie jest jednak pewne, kim była. 44-letni Grzegorz Borys jest marynarzem. Pracował w komendzie portu wojennego marynarki wojennej. Według relacji jego znajomych, mężczyzna jest miłośnikiem survivalu. Już wcześniej spędzał dużo czasu na terenie parku. Z opowiadań wynika, że zna ten las bardzo dobrze. Niewykluczone, że ma wykopane w ziemi kryjówki. Mężczyzna może być uzbrojony i niebezpieczny. W Polsce brakuje rzetelnej, merytorycznej dyskusji na temat przyszłości mediów publicznych, powiedział w Polskim Radiu 24 były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Marek Markiewicz. Jego zdaniem radykalne zmiany struktury lub formy prawnej publicznych nadawców mogą być szkodliwe. Jak słyszę te wszystkie opinie, to prawdę powiedziawszy, z jednej strony uderza niekompetencja, z drugiej strony jakiś powrót do mechanizmów, które już kiedyś wydawało się, że wygasły. Co do struktury, to opowieści o wygaszaniu spółek, to jest zniszczenie struktury mediów publicznych. I niech obecna opozycja powie, że nie chce mediów publicznych, to proszę bardzo. Ale jak chce je dobijać, no to jest inna dyskusja. Do zapowiedzi opozycji w sprawie zmian w mediach publicznych ma się w tym tygodniu odnieść Rada Mediów Narodowych. Półtora roku temu w Polsce nastąpił ogromny przełom w wykonywaniu operacji przy użyciu robotów. Operacje te wykonują 33 ośrodki w całym kraju. Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyło się seminarium na ten temat. W kwietniu ubiegłego roku Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął refundację pierwszej operacji w urologii. Od września tego roku do refundacji weszły zabiegi chirurgiczne oraz ginekologiczne, podkreśla prezes NFZ Filip Nowak. Ważna data, 1 września 2023 roku. Rozszerzamy finansowanie o leczenie chirurgiczne raka błony macicy, leczenie chirurgiczne raka jelita grubego. Kierownik Kliniki Urologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, profesor Piotr Radziszewski, zaznaczył, że w urologii jest refundowana jedna procedura, potrzeba więcej.

Znakomitych obserwatorów rzeczywistości, którzy tę rzeczywistość potrafią ubrać w bardzo ładne słowa i melodie. PJ Harvey, Tom York i This Mess We're In. To tak na początek naszego dzisiejszego spotkania, które tradycyjnie potrwa do 22. Niestety dzisiaj jestem tutaj sama. Oczywiście ślę pozdrowienia dla moich radiowych towarzyszy, dla redaktora Barona, dla redaktora Tomaszuka i mam nadzieję, że jakoś podołam temu tonacyjnemu zadaniu, a Państwo zostaną razem ze mną. PJ Harvey na rozpoczęcie nie jest oczywiście przypadkowa. Powodów, dla których ten utwór pojawia się na trójkowej antenie, jest wiele. A jednym z nich jest oczywiście koncert, który właśnie odbywa się w warszawskim klubie Palladium. Nie wiem, czy PJ Harvey już zaczęła grać, ale z pewnością dziś na scenie wybrzmi ten utwór Eye Inside the Old Eye Dying. Inside the Old Eye Dying, tak brzmi najnowsza płyta PJ Harvey. Album, którego tytuł nieznacznie różni się od tytułu tego utworu, Inside the Old Eye Dying, taka jest jego nazwa. Z pewnością dzisiaj wiele kompozycji z tej płyty wybrzmi w warszawskim Palladium. Wczoraj zresztą również miłośnicy PJ Harvey mogli usłyszeć artystkę na żywo w tym samym miejscu, więc jeśli ktoś z Państwa miał tę okazję, to oczywiście zachęcam do dzielenia się przemyśleniami. ale także do innych muzycznych i nie tylko refleksji, jakby co, moja skrzynka mailowa jest otwarta. justyna.grabasz@polskieradio.pl. Ale zachęcam Państwa również do podpisywania listy obecności na trójkowym fanpage'u, tak jak to zrobił na przykład pan Grzegorz, pan Paweł czy Nikifor. Dobry wieczór. A ja zerkam na dzisiejszą kartkę z kalendarza, a tam, no właśnie, Dzień Kundelka. No to w takim razie świętujemy. I love my dog as much as I love you. But you may think my dog will always come through. All he asks from me is the food to give him strength. All he ever needs is love, and that he knows he'll get. So I love my dog as much as I love you. But you may think my dog will always come through. All the pay I need comes a-shining through his eyes. I don't need no cold water to make me realize that I love my dog as much as I love you. But you may fade, my dog will always come through. As much as I love you, but you may think my dog will always come through. Człowiek, który pseudonim podkradł kotu, a śpiewa o miłości do swojego psa. Cat Stevens i I Love My Dog. To tak w ramach wyrażenia miłości dla wszystkich kundelków. Ja też mam w domu kundelka, ma na imię Iwan i zawsze sobie wyobrażam, że jak mnie nie ma w domu, bo jestem w radiu, to Iwan włącza radio i słucha. Dlatego też przesyłam mu wyrazy miłości, które zresztą wędrują do wszystkich słuchających nas kundelków. To ja teraz zaproponuję Państwu kolejny utwór, który krąży wokół tematu tego najwierniejszego przyjaciela człowieka, chociaż to tak naprawdę opowieść o tęsknocie. Ostrzegam, zrobi się bardzo melancholijnie. Po mieście nikt go nigdzie nie chce. Bez ciebie jak ten pies, co kocha bez warunków. Bez kości podarunków. I będzie czekał, więc bez ciebie jak ten pies, co oszalały szczeka. Bo boi się Sylwestra. Pozostał sam na święta. Bez ciebie jak ten pies, co błąka się po mieście. W zasadzie początek audycji, a już wyszła ze mnie jesień. No trudno, debiutancki album zespołu Dorośli z 2021 roku i ich utwór zatytułowany Pies. To nam właśnie wybrzmiało na trójkowej antenie. Dorośli to jest grupa w składzie Igor z Polski, Izabela Lamik i Karol Strzemieczny, czyli połowa zespołu Paula i Karol, duetu. Pamiętam, że jakoś niedługo przed premierą debiutu Dorosłych Paula i Karol wydali bardzo dobrą płytę zatytułowaną Life Strange. I to była taka kwintesencja lekkości, takiej przyjemnej sielanki i ciepła, nawet tego jesiennego. Dlatego też dzisiaj posłuchamy fragmentu tej płyty zatytułowanego Memories. Take raz na nowej taśmie. One. Bomb set. Where she's going. od razu zrobiło się pięknie, ciepło i w zasadzie jesiennie, chociaż ten album pięknie komponuje się z każdą porą roku. Paula i Karol i Memories to za nami. To teraz, drodzy Państwo, sięgnę po coś z kategorii nowości. Młody zawodnik na polskiej scenie, Ignacy, właśnie wypuścił w świat debiutancką płytę. Płytę, która cała zanurzona jest w popowej stylistyce. Utwory są mocno wpadające w ucho, dość przewidywalne, przyznaję, ale budzące bardzo dużo miłych i na pewno ciepłych uczuć. Mam swoją faworytkę na tej płycie, a jest to kompozycja z udziałem Zali, zatytułowana Niedosyt. Miałem dosyć ciągłych zmian, krótkowzrocznych planów, chwilowych nas, stracony czas. Próbowałem popyć sam, nie zauważając tylko jak kogoś mi brak. Ciebie chcę widzieć wciąż, uzupełniasz mój kłos. Nic nie muszę, bo kiedy jestem z tobą, zabierasz mi nocy, nie chcę zasnąć. Wybieram dotyk zamiast zbędnych słów. Kiedy jestem z tobą, kiedy jestem z tobą, zostawiasz niedosyt. Przy tobie łapię grunt. Gdy wokół wiatr i kurz, nie odciążasz mnie z was. Jestem z tobą, zabierasz mi nocy, nie chcę zasnąć. Wybieram dotyk zamiast zbędnych słów. Kiedy jestem z tobą, kiedy jestem z tobą, zostawiasz niedosyt. Kiedy jestem z tobą. Szukam się na dnie, kierujesz mnie na brzeg i nie pozwalasz tonąć. Z tobą na nowo łapię wdech, wart siebie każdy grzech, bo wreszcie jestem sobą. Zabierasz mi nocy, nie chcę zasnąć. Wybieram dotyk zamiast zbędnych słów. Kiedy jestem z tobą, kiedy jestem z tobą, I forgot. No i mamy klasykę na trójkowej antenie. Jak zawsze fenomenalny Elton John i jego Tiny Dancer. To oczywiście lata 70., ale mam również dla Państwa coś zupełnie nowego z jego udziałem. Będzie to zresztą utwór, w którym usłyszymy kolejne legendy, tym razem muzyki rockowej. Przed Państwem grupa The Rolling Stones. Rolling Stonesi w znakomitej formie. Dzisiejsza tonacja trójki w zasadzie nie mogłaby się odbyć bez ich najnowszej płyty. Live by the Sword to utwór z albumu Hackney Diamonds z udziałem, tak jak wspomniałam, Eltona Johna. I ja się przyznam, że się nie spodziewałam, że aż tak mi się spodoba ta płyta. Nawet wywołało we mnie kilka wzruszeń, przede wszystkim dlatego, że niezwykle mnie cieszy, że taki kultowy skład nadal gra i że robi to tak znakomicie. Poza tym obecność na płycie Charlie'ego Wattsa również trochę mi tych wzruszeń dołożyła. Hackney Diamonds, jeśli jeszcze Państwo nie słuchali w całości, to trzeba zaległości nadrobić, a ja na deser podzielę się z Państwem jeszcze jedną kompozycją z tej płyty. Thank you. blooming air. Deep blue sea. I believe all you good wicked women fishing after me. Fishing after me. Fishing after me. Well. Well. To my baby's house, and I sat down on a stair. She said, "Now come on in there, baby. My husband, he just left. My husband, he just left. My husband, he just left. Oh, well." Utwór, który mimo tej minimalistycznej formy wywołuje na plecach ciarki. Tak to chyba z tym bluesem bywa, że jego urok głównie tkwi w tej prostocie i muzycznej szczerości. No to pozostańmy, drodzy Państwo, przy bluesie. Tym razem jednak po polsku. Nie wszyscy kojarzą tego artystę z takim brzmieniem, ale proszę mi uwierzyć, brzmi w nim naprawdę świetnie. Zresztą dowód pojawi się za chwilę. Kilka dni temu światło dzienne ujrzała nowa płyta Mroza, koncertowa, Unplugged, a na niej między innymi utwór Mgła. Adam Bieranowski na pianinie. A żal przerywać i coś mówić, ale chcę was naprowadzić na kolejną piosenkę, bo zostając jeszcze w tym świecie bluesowym, myślę, że nie ma bardziej bluesowego utworu na albumie Zew niż Mgła. Że nie ma tu jej. i mijam, mijam co dzień. To samo pianino, a brzmi jakby inaczej. Padły korki, słyszę kroki, to nie twoje znów. Nie chcę hobby w butli topić, piszę smutne blues. Znowu kropi, ona stopy nie postawi. Tatrowce Przemo Kostrzewa! Mgła, Mrozu i skład jego świetnych muzyków. Na zegarze 5 minut do godziny 21. Już niebawem serwis Trójki, a potem wracam do Państwa z kolejną porcją muzyki. A na zakończenie tej pierwszej godziny naszego spotkania producent, który mniej więcej rok temu zagrał znakomity koncert w Warszawie i dzisiaj taka trochę deszczowa jesienna aura mi o tym wydarzeniu przypomniała. Trent Moller i No More Kissing in the Rain. Zapraszamy do reklamy.